Πρώτα ο λιμός και στραφτηγιώνα μου πρίζουν τα γραφάς και τη στεριά. Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα για τη χίλια κρυβή τη λευτεριά. Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα για τη χίλια κρυβή τη λευτεριά. Σαν ζωντάνεψε τα ραματολίκη, τα μπράτσα σίδερο φλόγα ψυχή. Λουφάζουν εντρομοί ξένοι λύκοι στην εκδική τραμά σαν τέρι κι αρμή. Λουφάζουν εντρομοί ξένοι λύκοι στην εκδική τραμά σαν τέρι κι αρμή. Ο Γοργοποταμός στην Αλαμάνα στέλνει περηφανό χαιρετισμό. Μια ανάσταση νέα χτυπάει καμπάνα. Μείναν τα όπλα μας στο λιτρωμό. Μια ανάσταση νέα χτυπάει καμπάνα. Μείναν τα όπλα μας στο λιτρωμό. Σπάμε την ατιμή την αλυσίδα που μας εβάραινε θανατερά. Θέλουμε ελευθερή εμείς πατρίδα και πανανθρωπινή τη λευτεριά. Θέλουμε ελευθερή εμείς πατρίδα και πανανθρωπινή τη λευτεριά. Θέλουμε ελευθερή εμείς πατρίδα και πανανθρωπινή τη λευτεριά. Θέλουμε ελευθερή εμείς πατρίδα και πανανθρωπινή τη λευτεριά. Θέλουμε ελευθερή εμείς πατρίδα και πανανθρωπινή τη λευτεριά. Θέλουμε ελευθερή εμείς πατρίδα και πανανθρωπινή τη λευτεριά.